लेकिन रसूल और जो लोग उनके साथ ईमान लाए हैं उन्होंने अपने माल और अपनी जानों से जिहाद किया है, उन्हीं के लिए सारी भलाइयां हैं और यही लोग हैं जो फलाह पाने वाले हैं।